Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala Resulillah. Aziz kardeşler, erkeklerin meclisinde oturulduğunda kadınlar hakkında genel bir horlama dikkatimizi çeker. Kadını belanın kaynağı, sıkıntının nedeni olarak gören bir anlayış erkeklere hakimdir. Kadınlar meclisinde de bunun tersi vardır. Erkekler zalim, despot, menfaatçi diye düşünürler. Allah'ın nazarında ise kulluk yapan iyidir, kulluk yapamayanın hiçbir değeri yoktur. İster erkek olsun, ister kadın olsun. Mühim olan Allah için kulluk yapmaktır. Ama erkekler kadınlara bakarken, kadınlar da erkeklere bakarken, kişisel, şahsi menfaatlerini, anlık zevklerini hesap ettikleri için, işte iki erkek bir araya geldiğinde, şu kadınlar diye başlar, iki kadın da bir araya geldiğinde, şu erkekler diye söze başlarlar. Allah-u Teala'nın kulu olmadıktan sonra, iyi mümin olmadıktan sonra, pehlivan olsan ne olur ki, erkek olunca ne olacak? Kadın olsan ne olur? Kız olsan ne olur? Bu anlayış içimize sinmiş olmalı kardeşler. Biz kadın hemcinslerimizi, kardeşlerimizi, insan kardeşlerimizi, Adem'in yarısı olan kadınları hor görürsek veya onlara tapınacak kadar abartırsak, her iki halde de Allah'ın çizdiği çizginin dışına çıkmış oluruz. Bunu bir prensip olarak biz zihnimize oturtmalıyız. Kadınların cariyeler, hizmetçiler, canlı çamaşır makineleri gibi görülmeleri Allah'ın hoşuna gitmez. Tapınılacak kadar, peşinden sürüklenilecek kadar abartılmaları da Allah'ın hoşuna gitmez. Çünkü Allah'ın rızası kulların bakışına göre değil, Allah'ın görüşüne göredir. Allah da nereden memnun olacağını, neye razı olacağını, neye olmayacağını Kur'an'ında bize belirtmiş, Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında da göstermiştir. Bugünkü dersimizde kardeşler, kadınlığın yüz akı olan bazı kadınlardan söz edeceğiz. Çünkü Adem Aleyhisselam'dan beri kadınlara bu bakış vardır. Yani sadece şimdi değil. Bu kadınları ayyuka çıkaran Avrupa'nın temelinde de kadına şeytan diye bakan anlayış hakimdir. Şimdi reklam için daha iyi malzeme olduğundan kadını çıkardılar, yükselttiler, parlattılar, boyadılar. Daha iyi sömürebilmek için. Her halükarda biz mümin olarak, erkek olsun kadın olsun, iyi mümini baş tacı yaparız. Erkek olsun kadın olsun, Allah'a kul olmayandan uzak kalırız. Ama cins olarak, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin de, hadis-i şeriflerinden anlıyoruz ki erkeklerden daha iyi mümin olanlar oldukça fazladır. Kadınlardan da iyi insanlar, Allah'ın razı olduğu, peygamberlerinin memnun olduğu iyi kadınlar da çıkmış. Ama kadınların iyilerinin sayısı erkeklerinin iyilerinin sayısı kadar değildir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki erkeklerden çok kemale eren oldu diyor. Çok iyi insanlar yetişti erkeklerden. Kadınlardan sadece iki kişi kemale erdi diyor. Biri Asiye, öbürü Meryem'dir diyor. Kendi hanımını da saymıyor. Halbuki hanımlarından ve diğer müminlerin kadınlarından cennetlik dediği kimseler var. Cennetlik olmak başka bir şey. İşte Allah'ın aradığı kul diye iki tane kadın çıkmış demek ki. Adem Aleyhisselam'dan beri biri Asiye annemiz, biri de Meryem annemizdir. Allah şefaatlerine ermeyi hepimize nasip eylesin. Erkek kadın hepimiz şefaatlerine muhtacız. Böyle son noktaya, zirveye, en olgun mümin noktasına iki kadın ermiş. Ama iyi kadın, kaliteli kadın, kadınlığın yüz akı ve Allah'ın aradığı insan olan çok kadın var. Hiç yeryüzünde kadın olmasaymış, hepsi berbat ve cehennemlik olsalar, kadınlara şeref olarak Hazreti Hatice annemiz yeter kardeşler. Kadın olarak yeter. Kadınların sultanı, annemiz, analarımız uğruna feda olası ana, Hatice annemiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk hanımı, bütün kadınların şerefi olarak yeter. Kadınlar çıksa meydanlara, Hatice bizim soyumuzdandı deseler, verecek cevabımız yoktur. Hiç diyecek bir şeyimiz yoktur. Bizim de Selahaddin'imiz var filan diyemezsin. Bizim Ebu Bekir'imiz var diyemezsin. Niye? Senin Ebu Bekir'in, Ömer'in, Hatice'nin kurduğu evde yetiştiler. Kundağı Hatice kurdu. Allah ondan razı olsun. Kardeşler, sadece benzetmiş olmak için, dini bir hüküm vermiş olmak için değil, benzetmiş olmak, meselemiz anlaşılsın diye özellikle bir misal vermek istiyorum. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 14 hanımı olmuştur. Bunların ilki Hatice annemizdir. Hatice annemiz de 25 yıl beraber yaşadı. Peygamber olmadan önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle evlendi. 15 yıl peygamber olmadan beraber yaşadılar. 10 yılda peygamber olarak yaşadı. Yani peygamber olduktan sonra da 10 yıl onunla yaşadı. Ölünceye kadar da Hatice'sini hiç unutamadı. Lut aleyhisselam da İbrahim aleyhisselamın amcasının oğludur. O da büyük peygamberlerden, Kur'an'da adı geçenlerden bir tanesidir. Onun hanımı da Lut aleyhisselamın yaptığı çalışmaları ispiyonluyor, faaliyetlerini haber veren bir casustur. Lut aleyhisselam ne yaparsa onun aksini yapmaya çalışan hain bir kadındı. O da peygamber karısı, bu da peygamber karısı. Şimdi bakınız, zahiri sebepler bakımından, yoksa Allah-u Teala'nın muradını zaten kendisi biliyor. Zahiri sebepler bakımından incelediğimizde kardeşler, Hazreti Hatice annemizin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a olan hizmetini göz önüne alalım. Lut'un karısının ona yaptığı işkenceyi baz alınız. Bu kadınlar yer değiştirecek olsalardı, Lut'un karısı olan kadın, Muhammed Aleyhisselam'ın karısı olsaydı, Hatice anamız da Lut'un karısı olsaydı, alemlere rahmet Lut olacaktı o zaman. Muhammed Aleyhisselam da, insanların taşladığı, pisliklerin, berbatlıkların bulunduğu, Lut Aleyhisselam'ın kavminin lideri olacaktı, peygamberi olacaktı. Ne için bunu söylüyorum? Sadece bir misallendirme yapıyorum. Hatice annemizin Peygamber aleyhisselam efendimize hizmetinin boyutunu anlatmaya çalışıyorum. Ve bugün dinlediğimiz ezanların şerefle başımızda tuttuğumuz İslamiyet'in bize ulaşmasında on binlerce sahabiden çok, kılıç kullanan Halidlerden çok, Ömerlerden çok, Hatice radıyallahu anh'ın yerini anlatmaya çalışıyorum kardeşler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ta insanoğlu yaratılmadan, dünya yaratılmadan, cennette Muhammedur Resulullah diye adı yazıyordu. Gelen her peygamber Muhammed gelecek diye biliyordu. Kendisi de çocukluğundan itibaren koruma altında büyüdü. Şirke bulaşmadı. Meleklerin onu takip ettiği, koruduğunu herkes biliyordu. Gittiği yeri gölgeledi bulutlar. Bunu herkes gördü gözleri. Buna rağmen yani 40 sene, 39 buçuk sene nübüvvete hazırlanarak Hıra Dağı'na çağrıldığı halde Cebrail Aleyhisselam'ı görünce korktu, titredi, döndü, yatağına kapandı. Hatice annemiz ayağa kalktı. Korkma, seni Allah mahcup etmez, çık işine bak dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin psikolojik olarak kaldıramadığı sorunları Hatice tek başına kaldırdı. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından az bir zaman önce diğer hanımları ikide bir, o yaşlı kadını niye anıyorsun ya Resulallah? Her bir şey oluyor, ah Hatice diyor. Ah Hatice, ah Hatice diyor. Ayşe annemiz bile o yaşlı kadını çok andın ya Resulallah deyip kumalık yapmış. Efendimiz de buyurmuş ki, nasıl anmam ki onun gayretleriyle bugüne geldim buyurmuş. Nasıl anmam ki hiçbiriniz bana çocuk vermediniz, o bana çocuk verdi buyurmuş. Bunun hem bir vefa boyutu var arkadaşlar. Bu söz Hatice annemizin vefatından 12 sene sonra söylenmiş bir söz. Ondan sonra daha genç kadınlarla evlendi. Ayşe annemiz gibi süt kızıyla evlendi. Ama onun Hatice'si başka bir Hatice'ydi. Burada kardeşler, Hatice annemizin yaşlı bir kadın olmasına rağmen Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e göstermiş olduğu desteği, evvela moral desteği Efendimiz Aleyhisselam'ı yataktan çıkarmış. Çünkü gelir gelmez Efendimiz Aleyhisselam yatağa girmiş. Korkmuş. Yorganı üstüme kapatın. Enteresan bir korkuya kapılmış. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i yataktan çıkaran kadındır. Hatice annemiz. Çok zengin bir kadındı. Bütün servetini Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bağışladı. İslam davasına hizmet olsun diye. Dolayısıyla kardeşler, bu büyük cömertlik Ebu Bekirlerden ve diğer o İslam için infak edenlerden önce bu dava, bu din Hatice'nin mallarıyla ayağa kalktı. Allah ondan razı olsun. Amin. Anamız, anamız, bütün analar uğruna feda olsun. Ve bu fani alemde, şimdi hacılar gittiklerinde mezarını bile göremeyecekleri kadar sinsi bir yerde, gizli bir yerde kaldı. Bir mezar taşı bile düşmedi ona bu dünyada. İslamiyet'i doğurdu, büyüttü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o kundakladı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına geçti. Ne kadar geçti biliyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar destek oldu biliyor musunuz? Hatice annemiz vefat edince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar morali çöktü ki, bir de Taif'e gitti, Taif'ten de taşlanarak geri döndü, yıkıldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatice'nin boşluğu dolsun diye, Allah peygamberini miraca çıkardı. Demek ki Hatice'den doğan boşluk ancak 7 kat semada dolacak kadar büyük bir boşlukmuş. Bütün kadınlar yok sayılsalar da yeryüzünde sadece Hatice binti Hüveylid diye bir kadın olsa kadınlığa şeref olarak yeter. Allah ondan razı olsun. Ebediyen razı olsun. Bu şüphesiz onun Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den büyük olduğunu gösteren bir işaret değil haşa. Ama üstüne borç olmadığı halde. Yaşlı bir kadın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den o 20 yaşa yakın daha büyüktü. Yaşlı bir kadın. Evlenmiş, boşanmış. Boşandıktan sonra genç bir delikanlı ile evlenmiş. O delikanlı peygamberim demiş. Git işine bak, görevini yap dememiş. Kendi sırtındaki bir yük gibi, Allah ondan razı olsun, senelerce çalıştı. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? İnsan yiyen müşriklerin önüne bir kadın olarak çıkmış. Eğer mücahitlik payesi bir insana verilecekse, Ebu Cehil'in karşısına dikilen, Hatice annemiz bunu almalıdır. Allah ondan razı olsun. Karşısına dikildi. Mesela meşhur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ekonomik kuşatmaya aldıkları ve ağaç kabuğu yemek zorunda kaldıkları Şiba Vadisi denen bir yerde 3 yıl kaldı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiramla beraber. Çevirdiler etraflarını. Dışarı salmadılar. Kimseyi içeri sokmadılar Mekke döneminde. 3 yıl ashab-ı kiram kurumuş ağaçları söktüler. Köklerini yemek zorunda kaldılar orada. Böyle bir hayat yaşandı. Hatice annemiz servetler içinde yüzüyordu o olaydan bir sene önce. Bütün servetini esirleri, mümin esirleri, köleleri kurtarmak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabını doyurmak için harcadı. Hem babasından kalan malı, hem ticarette kazandığı her şeyini, her şeyini, ölürken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ona ve kızlarına hiçbir hatıra bile bırakamadı. Mekke'nin sayılı zengin kadınlarından bir tanesiydi. Onun için kardeşler, Hatice annemizin, Peygamber aleyhisselam efendimizin hayatında çok önemli yeri var. Her şeyden önce peygamberimizin gönlünde kocaman bir yeri var arkadaşlar. Dolayısıyla biz Hatice isminden saygıyla, hürmetle boynumuzu ve belimizi bükerek anarız. Hatice bizim için ortada bir isim değil, Allah şefaatine ermeyi ve kıyamet günü bulunduğu yerlerde bulunmayı hepimize nasip etsin. Bu bir nasip meselesi kardeşler. Kuru aşkın faydası yok. Bunu örnek almak zorundayız. Hoca hanımları, davetçi hanımları, vakıf yöneticilerinin hanımları, oğlu okuyanlar, kardeşi okuyanlar, bir kadın kime ne yapabilir? Bunu özellikle Hatice annemizden görebilirler. Biz roman okumuyoruz. Biz tarihi masal okumuyoruz. Niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin siretini ezberlemek istiyoruz? Kaç yılında doğduğu çok önemli mi? İster 571'de doğsun, 650'de doğsun. Tarihten bana ne? Hanımının adı Hatice olsa ne olur? Zehra olsa ne olur? Önemli olan adının ne olduğu değil. Bir kadın Allah'ın alemlere rahmet diye gönderdiği Cebrail'in ve bütün meleklerin hizmetinde bulunduğu bir peygamberi en sıkışık anlarında milyonlarca meleğe bedel bir hizmetle nasıl koruyabiliyor, nasıl bir peygamberi ayağa kaldırabiliyor? Hatice budur işte. Hatice budur. O da diyebilirdi, ben seninle bunun için mi evlendim? O da başıma milleti bela ettin diyebilirdi. Bir gün rahat uyutmadın beni diyebilirdi. Ama öyle demedi. Kalk çekinme, Allah seni mahcup etmez, yoluna bak dedi. Bu söz 23 yıl moral olarak Efendimizin zihninde kaldı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun için kardeşler, kuru siret, kuru tarih okumuyoruz. Örnek okuyoruz. İşte Hatice'miz, anamız, peygamberimizi nasıl ayağa kaldırdı? Koca peygamber geldi, yatağa girdi, kaldırdı yorganın üzerinden. Kalk, Allah seni mahcup etmez dedi. Peygamber değil, Cebrail ona gelmiyor. Yani bir bildiği yok. Basiretli kadın, akıllı kadın. Aklını öyle bir kullandı ki, o kullandığı akıl bizim akıllarımızı susturdu şimdi. Bunun içindir ki kardeşler, defaatlerce Cebrail aleyhisselam, bir arkadaşına selam gönderir gibi Hatice anamıza selam gönderdi. Kaç tane hadisi şerif var. Cebrail aleyhisselam geldiğinde Efendimiz aleyhisselama, Muhammed benden ve Allah'tan Hatice'ye selam söyle dedi. Kadın mı yoktu Mekke'de? Hayır, kadın çoktu, Hatice yoktu. Cebrail de gördü ki, Allah da gördü ki Muhammed'i ayakta tutuyor. Ondan 15 yaş büyük kadın, yaşlı bir teyze, ama moral deposu, enerji deposu. Biz bundan kendimize ders çıkaracağız. Bir, erkeklere çıkan en büyük ders, Muhammed bile olsan, sallallahu aleyhi ve sellem, Hatice'nin desteğine muhtaçsın, bunu unutma. Yetmez sana alemlere rahmet olmak. Bunun için, O davadan, o kalk Muhammed, seni Allah utandırmaz, git işine bak dediği günden 22 sene sonra bile bugünlere Hatice ile geldim dedi. Bu sözü söylediğinde Mekke'yi fethetmiş, Tebük gazvesine çıkmış, şirkin kafasını ezmişti Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 50 bin kişilik ordu kurduğu günlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatice ile bu davayı kazandığını itiraf etti. Onun için ne olursan ol, Hatice'siz yürümez bir davadasın sen. Bir, erkeksen böyle bak. Kadınsan, becer, erkeğin yardımcısı ol, moral ver, destek ol, asırlar sonra seni bir yiğit olarak ansınlar. Ahmet bin Hanbel'in anası da kadınmış arkadaşlar. Ahmet bin Hanbel, rahmetullahi aleyh, ümmeti Muhammed'in 4 büyük imamından bir tanesi. 1 milyon hadis biliyorum diyor kendisi. 1 milyon hadis biliyor. Bize kadar ulaşmış Müsned isimli kitabında 40 bin hadis var arkadaşlar. Yüzlerce, binlerce sahabinin nerede ne söylediğini tespit etmiş. Ne zaman yaşamış? Hicri 240'larda, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 200 sene sonra talebe olmuş. Bakın ne diyor? Bu 11 yaşındayken annesi bunu Bağdat'taki bir hadis alemine ders okumaya götürecek. Fakat o ders okutacağı hoca efendi sabah namazından sonra okutuyor, işrak vaktine kadar. Yani şimdiki saatlerle 6'dan 7'ye kadar ders okutuyor. Ahmet bin Hanbel yetim bir çocuk, 11 yaşında. Bunların kaldığı yerden oraya gitmesi ne kadar mesafe? Şimdi kilometre ölçüsü yok. Ahmet bin Hanbel diyor ki, İmsak vaktinden önce annem beni kaldırıyordu diyor. İmsak vaktinden önce demek ki sabah namazına yetişecekler 2-2,5 saat. Yemeğimizi yiyorduk. Annem kitaplarımı kendisi taşıyor. Sabah namazına Bağdat'a yetişiyorduk diyor. Annem orada bekliyordu. Ben işte işrağa kadar 1-1,5 saat hadis dersini okuyor. Tekrar annemle geri geliyorduk. Akşama kadar da annem tarlada çalışıyordu. Akşam beraber yatıyorduk, ben dersimi çalışıyordum. Ertesi sabah bu şekilde tekrar gidiyordum diyor. Bu da anne kardeşler, anne. 2,5 saat gece ıssız bir zamanda, karanlıkta çocuğu 2 tane hadis okuyacak, onu okumaya götürüyor, getiriyor. Ana bu. Ama o ana ne oldu şimdi? Ne oldu? Namaz kılıyorsun, bu namazda selam nasıl vereceksin? Nasıl vereceğim? Ahmet bin Hanbel'in müsnedine bakacaksın. Namazı öğreniyorsun. Orucu Ahmet bin Hanbel'den öğreniyorsun. Haccı Ahmet bin Hanbel'den öğreniyorsun. Milyarlar secde etti. Ahmet bin Hanbel'in peşinden gitti. Onu doğuran ana ne oldu? Ahmet bin Hanbel'in anası olarak mahşere çıkacak bir ana oldu. O da diyebilirdi, yavrum dul bir kadın, ne işin var benim sokaklarda bu saatte? Gündüz okutan bir hoca bul diyebilirdi. Karşıki caddeye git diyebilirdi. Baktı ki yavrusunun okuyacağı hoca 3 saatlik mesafede, 3 saat gece yarısı yürüdü. Akşam da tarlada çalıştı akşama kadar. 3 saatte bir insan arkadaşlar yaklaşık olarak 30 kilometre yürüyor. En az Ahmet bin Hanbel'le annesi her gün 4 sene 50 kilometre yol gitmiş gelmişler arkadaşlar. Bugünkü karayollarında da değil. Yılan mı çıkar, arslan mı çıkar önüne belli değil. 1200 sene önceki şehirler. Ama ne oldu? Ümmeti Muhammed'in 4 büyük insanından bir tanesinin anası olarak tarihe geçti. Kadın deyip geçme. Ana deyip geçme. Eş deyip geçme. Bu insanı ya Muhammed olarak dünyaya meşhur eder ya da Lut olarak meşhur eder. Kardeşler, Hatice annemiz kadınların yüz akı olarak yeter. Gerçekten onu sevseler, mobilya dükkanlarından vazgeçip Hatice'nin tarihine gömülebilseler, züccaciyeciliği bırakıp Hatice'cilik yapabilseler, o onlara yeter. O onlara yeter. Evlere avize değil Hatice'yi asmak lazım. Hatice'nin adı aydınlık olarak en güzel avizeden daha güzel. Ah, onu erkekler ve kadınlar olarak önümüze geçirebilsek, o zaman Allah'ın rahmetini içimize sindiğini görmüş olurduk. Kardeşler, sadece Hatice değil şüphesiz. Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafında ne kadınlar var? Ayşe'si var. Ayşe'si var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Kimi en çok seviyorsun ya Resulallah diye sormuşlar. Ayşe'yi demiş. Oradakiler alınmış bu sözden. Biz erkekleri demek istedik ya Resulallah demiş. Yani kadını ne soktun aramıza? Bu sefer de babasını demiş. Ne aşk bu ya? Ne aşk ya? Kardeşler, 9 yaşındaydı Efendimizin hanımı olduğu zaman. 6 yaşındaydı. Cebrail aleyhisselam bununla evleneceksin diye tembih etti. 3 sene sonra Medine'ye getirdi onu babası. 9 yaşında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı oldu arkadaşlar. Bekar olarak evlendiği tek hanımı Ayşe annemizdir. 2000 küsur hadis biliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde 18 yaşındaydı. Kur'an'ı ezber biliyordu. Erkeğinden kadınına kadar ashab-ı kiram dini gelip onun kapısından öğrendiler. 18 yaşında kadının önüne diz çöktüler. Bu konu nasıldır dinde dediler. Yanlış yapanlara gitti. Yanlış söylüyorsunuz. Resulullah böyle yapmazdı dedi. Kendi yatak sahnelerini de anlattı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. Cihat meselelerini de anlattı. Kalktı, cihada ben seninle geleyim ya Resulallah dedi. Gel dedi Efendimiz, onunla beraber cihada gitti. Efendimiz aleyhisselamın evine geldiğinde bebekleriyle beraber gelmiş arkadaşlar. Minderden bebekler yapmış, onlarla arkadaşlarıyla oynuyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eve gelmiş. 2-3 tane kızcağız var evde, Medineli kızlar. Ayşe'nin bebekleriyle annecilik oynuyorlar. Evli parklı kadın. Diğer kızlar kaçmaya çalışmışlar. İşaret etmiş Efendimiz, oynayın yavrum demiş. O yaşta peygamberin evine girdi. Ama 50 yaşında, 80 yaşında insanların kültürüyle çıktı o evden. Allah ondan razı olsun. Kardeşler, Allah'ın rahmet olarak gönderdiği peygamberin kalbini çelmek kolay değil. Müsaade ederseniz bu bir delikanlı aşkı değildi herhalde. Kuru bir kız sevgisi değildi. Babasından kaynaklanan, kızında devam eden bir bağlantıydı bu. Ayşe bunu suistimal etmedi. Evet, bir sürü kumalıklar ve gelinlikler yapmadı da değil. Ama kocası affetti, sana ne bana ne. Efendimiz aleyhisselamın sofrasını tuttu, kafasına attı. Öbür kumaları yemek gönderdiler. Benim odama nasıl yemek gönderirsiniz diye fırlattı, attı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı, kendi eliyle yere dökülen yemekleri topladı. Ananız kızdı, ananız kızdı diye espri yaptı. Yaramazlık da yapmış. Ama ölürken herkes dışarı çıksın, Ayşe ile beraber ölmek istiyorum dedi. Meleklerin bulunduğu yere Ayşe'yi uygun gördü. Vasiyet etti, Ayşe'nin yatak odasına gömün beni dedi. Şu anda gömüldüğü yer Ayşe'sinin yatak odasıdır. Yatağa oturması hepsi bir odaydı zaten de, işte o odaya gömüldü. Ayşe de kadınların yüz akı arkadaşlar. Hem de yüz akı. Ne yüz akı? Allah ondan razı olsun. Allah ondan razı olsun. Ne mübarek kadınlar arkadaşlar. 10 yaşında kadın nasıl o kültüre sahip olmuş? Elbette baba faktörü de var. Ana faktörü de var. Her halükarda kardeşler, bugünkü kadınlar olarak, bugünkü erkekler olarak hepimize muazzam dersler var. Mesela çok enteresan bir örnek, hepimiz için, kadın ve erkek hepimiz için örnek olarak vereceğim. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu, Hazreti Ali Efendimizin ağabeyisi Cafer vardır. Cafer Mute'de şehit düştü. Ciddi bir şekilde parça parça edilmiş bir vücut haberi geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. 5 tane yetim bırakarak şehit düştü. Şimdi enteresanlığa bakınız arkadaşlar. O şehit düştü. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz hanımına gitti. İddeti bittikten sonra ben seninle evlenmek istiyorum dedi. Hazreti Ebu Bekir'i koca olarak kabul etti. Bu olaydan 3 sene sonra Ebu Bekir de vefat etti. Ona da 3 tane çocuk doğurdu o arada. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Ebu Bekir vefat edince gitti dedi ki benim hanımım olur musun dedi. Olurum dedi. Ona da 2 tane daha çocuk doğurdu. Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor biliyor musunuz? Erkek bir şehidin karısıyla evlenme şerefini yakalamak istiyor. Yani bunlar herhangi bir şekilde birisine 5 tane çocuk doğurmuş kadına muhtaç değiller ki. Genç kadınlarla da evlenebilirler. Erkeğin gözü kadında değil, kadının şerefinde. Kadın da ne düşünüyor? Ebu Bekir gibi bir adamın karısı olmak varken niye dul bekleyeyim diyor. O da kabul ediyor. Mızmız etmiyor. Tereddüt etmiyor. Daha sonra Hazreti Ali Efendimizin hanımı iken Cafer'in hanımı aradan yıllar geçmiş. Hazreti Ali'den çocukları olmuş. Ebu Bekir Efendimiz'den çocukları var. Cafer'den çocukları var. Çocukları tartışıyorlar. Biri diyor ki analarımız hep aynı ama ben Ebu Bekir'in oğluyum diyor. Muhammed isimli bir oğlu var Ebu Bekir'in. Ben Ebu Bekir'in oğluyum diyor. Anamız aynı Ebu Bekir'in oğluyum diyor. Öbürü de diyor ki biz şehit Cafer'in çocuğuyuz diyor. Senin baban yatağında öldü diyor. Böyle espri yapıyorlar birbirlerine. Anne bakıyor ki çocuklar tartışacak. Yavrum diyor Cafer gibi delikanlı görmedim ben diyor. Ebu Bekir gibi de efendi bir adam görmedim diyor. Yıllar geçmiş aradan. 10 yıl geçmiş eski kocalarını konuşuyor. Hazreti Ali Efendimiz bakmış be kadın demiş bana hiçbir şey bırakmadın ki demiş. Kızmak yok. Kızmamış. Yüreğinde ilk kocasının delikanlılığı saklı. İkinci kocasının efendiliği saklı. Üçüncü kocasının da önünde söylüyor bunları. Erkek gibi kadınlar. Allah onlardan razı olsun. Kardeşler, şimdi kadınlarımız açık, bazen evirerek, çevirerek niye Allah'ın ayetleri böyle, ne demek istiyor bu ayet diye diyorlar ya, o zaman da kadınlar niye bu işler böyle diye tereddüt ettiler. Açık, seçik bir şekilde geldiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dillendirdiler. Meşhur Mücadele suresinin inmesine sebep olan kadın, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, sana değil Allah'a şikayet ediyorum dertlerimi demiş. Allah bana bir hüküm indirsin bu iş için demiş. Ashab-ı kiram namaz kılmışlar, mescid tıka basa dolu, gelmiş kadın açık seçik konuşuyor. Olay ne olmuş? Adamcağız, yaşlı başlı adam kızmış karısına, anam olasın demiş ona. Böyle bir cümle. O zamanki anlayışa göre de bir erkek kadına böyle bir cümle dedim anam olasın, anamın kafası gibi olasın, böyle bir cümle yani seni anam kabul ediyorum, benden uzak dur demek. Kadın hiç ona cevap vermemiş, kalkmış gelmiş, ya Resulallah demiş. Bu benim kocam filanca var ya demiş. Benim karnımı çürüttü çocuklarıyla, şimdi yaşlandım diye bana böyle dedi demiş. Efendimiz de ne diyeceğini bilememiş. Susmuş. Tekrar, ya Resulallah sana ben şikayet ediyorum demiş. Bu adam böyle dedi, ben şimdi babamın evine mi geri döneceğim demiş. Çünkü bu anam gibi olasın, anamın kafası gibi, sırtı gibi olasın demek, git babanın evine demek gibi algılanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyeceğini de bilemiyor. Böyle bir söze Allah ne diyecek onu bilmiyor. Şimdiki gibi keskin hocalık da yok ortada böyle. Tamam hemen. Bana göre böyle. Bana göre böyle şimdi oldu. O zaman Resulullah'a göre bile öyle yoktu arkadaşlar. Allah ne diyecek diye merak ediliyordu. Şimdi internette her şey var zaten. Bir de senin kafanda da bir sürü örümcek ağı var. Onlarla beraber sana göre İslamiyet böyle zaten. Kadın sinirlenmiş, ya Resulallah Allah ne diyecekse desin canım sıkkın benim demiş. Fiskos etmiyor, açık seçik söylüyor. Allah diyeceğini demiş. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِ اِلَى اللّٰهِ Allah seninle tartışan ve şikayetini Allah'a ileteni duydu diyor Kur'an-ı Kerim. Tamam o boş sayılmaz gitsin evine diye Allah Teala hüküm verdi. Kadın gitti evine. Bir itiraz yok. Tamam ya Resulallah. Mesela elinizdeki broşürün 5. sayfasını lütfen açınız arkadaşlar. Bir dağ ismi Esma binti Zeynep isimli bir dağ. Bakın peygamberle nasıl konuşuyor arkadaşlar. Yani inşallah kıyamet günü şefaatine ereriz. Bulunduğu mahallelerden geçeriz umuduyla beraber okuyalım. Hem kadın görelim, hem mümin görelim. Mümin, mümin. Mümin nasıl olur? Nasılmış müminler? Kadınları neymiş? Acaba erkekleri neydi? Bunu bundan görüyoruz. Bakın arkadaşlar, bir kadın, adı kadın, kendisi dağ gibi Peygamber Aleyhisselam Efendimizin huzuruna çıkmış. O paragrafı karışıklık olmasın diye 5. sayfada Esma bin Yezid'i baştan sona okuyorum. Allah ondan razı olsun. Musab bin Ümeyr radıyallahu anh'ın elinde Müslüman olan ilklerdendir. Büyük sahabi Muaz bin Cebel'in amca kızıdır. Peygamber aleyhisselamın huzuruna çıkıp açık seçik sorular sormasıyla meşhurdur. Bir defasında evinin etrafındayken Peygamber aleyhisselamın evlerinin önünden geçmiş ve orada bulunan kadınlara şöyle buyurmuş. Nimete, nankörlüke dikkat edin buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine Esma oradakilerin hepsinden önce nasıl nimete nankörlük olabilir diye sormuş. Peygamber aleyhisselam Efendimiz de şöyle cevap vermişler. Sizden biriniz uzun zaman babasının evinde kalır. Sonra Allah ona bir eş nasip eder. O eşten çocuğu olur. Kızdığı bir zaman da eşine ben senden hayır görmedim der diye cevap vermiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu Efendimiz nankörlük olarak yorumluyor. Buradaki incelik ne arkadaşlar? Asas bundan sonraki paragrafı okuyacağım da ayrıntısını izah edeyim. Yani bir kadıncağız senelerce bekliyor, evlenemiyor. Sonunda kocası nasip oluyor, evleniyor, kocası oluyor. Nur topu gibi çocuk, o annenin en büyük duygusu çocuk sahibi olmak. O koca sayesinde o çocuğun sahibi oluyor. 5-10 sene sonra sinirleniyor adama. Senin hayrını görmedim, senin gibi erkek mi olur gibi cevaplar veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de gizli bir şeye işaret ediyor. En büyük arzun ana olmaktı. O adam sayesinde ona kavuştun. Nasıl inkar edersin bunu diyor. Bu nankörlüktür diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu ne sayesinde bu ümmet öğrendi arkadaşlar? Esma binti Yezid sayesinde öğrendi. Öyle boynu bükük, peki ya Resulallah deyip gitseydi oradan Efendimiz Aleyhisselam da kadınlar bu soruyu sormasalardı ne demek nankörlük diye merak edecektik. Şimdi arkadaşlar bir gün Efendimizin önüne çıkışına dikkat ediniz. Bu Esma binti Yezid radıyallahu anha. Yine bir defa Efendimizin huzuruna çıkıp şu konuşmayı yapmış. Ya Resulallah ben arkamda benim gibi düşünüp söylediğimi söylemek isteyen kadınların temsilcisiyim. Sendika başkanı demek ki. Allah seni erkeklere ve kadınlara gönderdi. Şimdi arkadaşlar mantığa dikkat edin. Bakın peygamberle konuşuyor. Ya, edepsizlik de yapmamaya çalışıyor ama. Bakın nasıl nazik bir şekilde diyeceğini de diyor ama. Ne diyor? Allah seni erkeklere ve kadınlara gönderdi. İman edip peşinden gittik. Biz kadınlar örtümüzle ihmal edilmiş olarak evlerde mahsur kaldık. Erkeklerin şehvetini gideriyor, çocuklarını karnımızda taşıyoruz. Erkekler ise cemaate çıkmaları, cenazeye ve cihada katılmalarıyla bizden üstün görülüyorlar. Onlar cihada çıktığında biz mallarını koruyor, çocuklarını yetiştiriyoruz. Onların kazandığı sevaba ortak değil miyiz? Kadının derdine bakın arkadaşlar. Hakkım eziliyor benim hala çocuklarıma tapu yapmadı daireyi falan değil. Onlar sevap kazanıyor biz niye cihad etmiyoruz diyor. Dikkat edin arkadaşlar. Kadının derdi daire falan değil. Hala biz evlendiğimizdeki züccaciyi kullanıyoruz. Porselenin kenarları hep kırıldı zaten. Misafire nasıl çıkaracağım ben bunları? Biz aldıktan sonra kaç defa çekyatların modeli değişti. Bunlar değil derdi. Ne kadınlar görmüş insanlık. Allah onlardan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü ashabına çevirdi ve şöyle buyurdu. Dini hakkında şu kadından daha güzel soru soran birini gördünüz mü? Oradakiler de evet ya Resulallah öyle diyerek bu sözü doğruladılar. Sonra şöyle buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Esma, git ve gerideki kadınlara şunu bildir. Sizden birinin eşine güzel davranması, gönlünü kazanması, arzusunu yapmaya çalışması, erkekler için saydığın bu işlere denktir. Bu cümleyi duymuş Esma, ben bunu sormuyorum ya Resulallah filan dememiş. Ne yapmış arkadaşlar? Esma bu söz üzerine tekbir ve tehlil getirerek oradan uzaklaştı. Bu cevabı alınca Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah diyerek evine gitmiş. Sanki oğlu askerden geliyor. Neye seviniyor kadın? Kadınlığımı becerirsem Allah kocamın cihadındaki sevaptan bana da yazacak. Buna seviniyor. Tekbir getiriyor. Allahu Ekber diye bağırıyor. Demek ki kardeşler, kadın en başta nasıl başladık? Ulan kadınlar lanetli mahluklar. Bu sümde doğru değil. Lanetli mahluklar erkeklerin içinde de var. Kadınların içinde de var. Ama kadınların esması var arkadaşlar. Kadınların Hatice'si var. Kadınların Ayşe'si var. Kadınlarda da niceleri var. Kadınların Meryem'i var arkadaşlar. Bir Meryem ikinci insanlık demek. Meryem annemizi arkadaşlar böyle basit bir olayın kadını zannetmeyin. Bin tane erkeğin kaldırabileceği bir yük değildir onun kaldırdığı yük. Hayatta babasının eli bile onun üstüne değmemiş arkadaşlar. Buluğ çağından sonra annesi bile üstüne tutmamış. 20 yaşında çocuk doğuruyorsun sen. Yahudiler gibi melun bir millet de etrafında senin için dedikodu üretiyor. Ulan bu kadın bu kötülüğü Beytül Makdis'te nasıl yaptı diyorlar. Basit bir olay değil. Senelerce böyle yaşıyorsun. Ve hiçbir şekilde of puflamıyorsun. Allah'a teslim oluyorsun. Kolay değil Meryem olmak ha. Konuşması bile kolay değil arkadaşlar. Konuşması bile zor bir işe yıllarca tahammül etti. Bunun için Kur'an-ı Kerim Tahrim suresinde iki kadın müminlerin örneğidir buyuruyor. Arkadaşlar dört insanı Allah örnektir bunlar gibi olun diyor. Biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Üsve-i Hasenemizdir. Öbürü İbrahim aleyhisselam'dır. Efendimizin soy dedesi. Öbürü Asiye anamızdır. Öbürü Meryem anamızdır. Nerede bu kadar büyük insanlar? 120 küsür bin peygamber arkadaşlar. Hiçbiri yok bir yerde Allah Asiye örneğinizdir diyor. Bir vakit namaz kılmış kadın değildir Asiye. Bir vakit secdeye gitmiş değil arkadaşlar. Bir kere abdest almış kadın değildir. Musa'nın Tevrat'ından bir satır okumuş kadın değildir. Kim Asiye? Firavun gibi bir despotun karısı arkadaşlar. Firavun'un sarayında 50 seneden fazla karı olarak kalmış. İkinci kraliçe olarak kalmış. Nerede namaz kılıyorsun? Nerede oruç tutuyorsun? Zaten bütün fırtınalar bir kere Allah demesinden kaynaklandı. Firavun'un sarayında Firavun'un saçları taranıyor. Taramacısı var, tarakçısı var. Saçlarını tarıyor. Tarak elinden düşmüş kızcağızın. Tarak elinden düşünce ürkmüş. Kralın sarayında tarakçı tarak düşürdü. Büyük suç tabii. Tarak düşünce Allah diye bağırmış kızcağız, hizmetçi. Firavun da bir daha da bakayım ne dedin sen demiş. Çünkü Allah kelimesini biliyor. Musa 2'de 1 Allah diyor ya. Sen Musa'nın casuslarından mısın demiş. Hizmetçiye. Asiye de orada büyütme bu olayı demiş. Ne büyütüyorsun bu işi? Büyütme deyince ondan da bitlenmiş Firavun. Yoksa sen de mi Musa ile girdin çıktın fikir alışverişinde bulundun demiş. Var mı bir diyeceğin demiş. Evet demiş. Arkadaşlar o gün işte Kur'an'a yazıldı Asiye. O gün Kur'an'a yazıldı. وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Mümin kadınların, erkeklerin örneği اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنُ diyor Allah. Firavun'un karısı mümin kadınların örneğidir, mümin erkeklerin örneğidir. O gün yazıldı, kayıtlara geçti. O gün Musa'yı destekledi. Var mı bir diyeceğin? Ben de Musa'yı destekliyorum dedi. Despot arkadaşlar, bildiğiniz olay, zalim Firavun Asiye'nin yatak odasının önünü açtırdı askerlerine. Asiye'yi bu şekilde ayaklarını ve ellerini gererek yere yatırdı. Ellerinden, ayaklarından çiviledi onu. Üstüne taşlar koydurttu. Geldi bastonuyla başında bekliyor. Asiye, Asiye, son kararını ver, Musa mı ben mi diyor. Arkadaşlar, o gün Asiye, ümmeti Muhammed'e, bütün ümmetlere, bütün insanlığa örnek kadın oldu. Rabbim nili beyten, Rabbim benim için cennette bir ev yap, bu Firavun'un sarayından kurtar beni dedi. Bitti, bu kadar. Bu da kadın. Hem ne kadın? Bir vakit namaz kılmadan ümmeti Muhammed'in, İsa Aleyhisselam'ın ümmetinin, bütün ümmetlerin, Adem Aleyhisselam'dan beri bütün ümmetlerin en büyük birinci kadını oldu arkadaşlar. Sonra Meryem annemiz geldi. Namazı ile değil, üç ayları tutması ile değil, mukabele dolaşmakla değil, imanla bu noktaya geldi. Yasinler, hatimler, haftalıklar, altın günleriyle değil, giyim fuarları gezerek değil, imanıyla bu araya geldi. 50 sene kraliçe olarak yaşadığı sarayın önünde mıhlara gerildi. Bu Kur'an'dan öğreniyoruz bunu arkadaşlar. Çiviye çakıldığını Kur'an söylüyor. Çiviledi, kendi karısını çiviledi hain. Ama korku onu yıldırtmadı. Baktı kendi sarayına, 50 sene yüzlerce hizmetçisinin bulunduğu saray arkadaşlar. Hayatta bir kere su istiyorum demedi. Kaş işaretlerinden su istediği anlaşıldı, su getirildi. Bir kere taharetlenmedi, hizmetçileri temizledi onu. Bu sarayı bırakıp gitmek size kolay mı geliyor arkadaşlar? A4 kağıdını bırakıp da üniversiteden gelemiyor kadınlar. A4 kağıdı. Evlendikten sonra da kocası zaten çalıştırmayacak o zaman. Çalışsa da çocuğu oluncaya kadar çalışacak. Bir seneye çalışacak ya çalışmayacak. Ama arkadaşlar üniversite mezunu diyecekler ya. Bir A4 kağıdı kadar bir diplomayı bırakıp gelemedi kadınlarımız. Asiye o sarayı bıraktı arkadaşlar. Allah da bu tercihten memnun oldu. Asiye'ye gelinceye kadar senelerce secde etmiş, yüzlerce defa namaz kılmış, binlerce defa Tevrat'ı okumuş kadınlar da vardı. Ne kadınlar vardı? Mesela Hacer var. Sara anamız var. İbrahim Aleyhisselam gibi bir peygamberin hanımı. Zemzem'in mucidi. Onlardan öyle söz etmiyor Allah Teala. Yani bugünkü tavafımızı, sa'yimizi kime borçluyuz arkadaşlar? Hangi kadına borçluyuz? Hacer anamıza borçluyuz. Yani bugün hac yapıyoruz, Hacer'in peşinden gidiyoruz. Yüzlerce, binlerce tavaf etmiş bir kadın duruyor. Hayatında bir rekat namaz kılmamış bir kadından söz ediyor Allah Teala. Neden? Çünkü arkadaşlar, o sarayı bırakmak, Kabe'yi yapmaktan zor bir iş de ondan dolayı. Şöyle düşünebilirsiniz, insan 3-4 sene yarı gece kondu gibi bir evde oturuyor da, sonra daha iyi, lüks bir daire alıyorsun, taşınırken insan üzülüyor, bu evi nasıl bırakacağım, bu mahalleyi nasıl bırakacağım diye. Asi o sarayı nasıl bıraktı sizce? Fırıncısı bile ayrı, ekmekçisi ayrı. Sofrası kurulurken ekmeğini başkası getiriyor, çorbasını başkası getiriyor. Bütün Mısır hizmetçisi o sarayı nasıl bıraktı? Allah'ı bulunca bıraktı. Asiye kadındı arkadaşlar. Onun için biz ne erkekleri çok iyi görürüz, ne kadınları çok kötü görürüz. Kim Asiye ise ona kurban oluruz. Kim Esma binti Yezid ise peşinden gideriz. İster kadın olsun, ister erkek olsun. Sevgi de bu, aşk da bu arkadaşlar. Bu nedenle biz kadınların üzerimizdeki haklarını, kadınların bize verdiği desteğin bizi nerelere getireceğini asla unutmayız. Kadınlar da en azından kârdan ne zarar ettiklerini unutmamalıdırlar. koltuk gibi bir evin kenarında oturmak da var. Hatice olup, ümmeti Muhammed'e pırlantalar yetiştirmek de var arkadaşlar. Bir ananın duası, üç baba duası yapıyor. Bir ana duası, üç baba duası yapıyor. Hakkı da öyle tabii. Ana hakkı, hakkı üç baba hakkı kadar. Bu kadar bir güç, böyle büyük bir enerji boşa bir evde bekletilir mi arkadaşlar? Avize silen kadın hiç mi Allah'tan korkmaz ya? Sen züccaceci çırağı mısın? Ne işin var avizeyle senin? Avize silinir mi? Bizans sarayı mı senin evin? Bir ampul neyine etmemiş? Patlayınca değiştirirken siliniyor zaten. Bir ampul bir odada yeter arkadaşlar. Avizeye ömür harcanır mı? Koltuk yıkanır silinir mi? Bu ömürleri Allah bize ne için verdi? Allah bizi mobilyacı olarak mı yarattı? Mobilyacı mıyız? Züccaceci miyiz? Mefrucatçı mıyız biz ya? Evlendiği günden beri vitrinde bekliyor, 25 senedir kullanmamışsın, hala onlar orada bekletiyorsun ya. Sen müze misin ya? Müze müdürü müsün burada? Ne arıyorsun sen? Bunlar eve sokulur mu? Tabakları koymak için bir hafta yine etmemiş senin. Bu kadar avize, bu kadar tabak, bu kadar boş bardak, bu kadar fincan, kadeh ne varsa bunlar silinecek. Bu kadar hayatta oturulmamış koltuk tipleri o odada bekleyecek. Ne zaman Allah'a vakit bulacaksın? Ahmet bin Hanbel'i nereden götüreceksin sen kardeşim? Nereye götüreceksin Ahmet bin Hanbel'i? Ondan sonra çocuklarımızdan hayır görmüyoruz. Sen hayır gösterdin mi çocuğuna? Pastörize süt verdin. Kendi sütünü bile acıdın çocuktan. Süt vermek kedilerin de becerdiği bir iş. Keçiler de yavrularını emziriyor. Torba bağlamasalar memelerine ölünceye kadar yavrusunu besler herhalde. Yani süt emzirmek bir maharet mi? Ahmet bin Hanbel'i hadis dersine götür de göreyim seni. Teheccüde kalk sabah namazına kadar bir gitsene. Hadi şimdi gitmeye gerek kalmadı. Ahmet bin Hanbel'i rahat bırak, kendisi hadis okusun bari. Kardeşler, kadınlarımız ne kaybettiklerini bilseler, bu asrın Esma binti Yezid'i olacağını, Aişesi, Hadicesi olacağını, ama bu fırsatı kaçırdığını bilseler, kahrından erir giderlerdi herhalde kardeşler. Allah'tan korkun, evlerinize saatlerce silinmeyecek avizeler almayın. Kırın, dökün şu fincanları, bardakları ya. En fazla senin evine gelecek misafir sayısı 12 kişidir. Han mısın sen? 12 tane fincan yeter ya. 7-8 fincan takımı bir evde ne bekliyor? İsraf değil mi? Bir fincan takımından fazlasını zekat olarak hesaplamak lazım arkadaşlar. Okumadığımız kitaplar, kullanmadığımız tabak takımları, mal varlığı olarak hesaplanması gerekiyor. Ev eşyası zekattan düşüyor, neden? Kullanıyorsun diye. Kaç sene oldu evleneli? 15 sene. Bu bardak takımını niye açmadın o zamandan beri? Bunları niye aldınız? Bu fincan takımını niye aldın? Bu vazo ne bekliyor burada? Bunlar para ediyor mu? Ediyor. Hani sen zekat verecek durumda değildin? Bunların hesabı dolduruyor zaten. Okumadığın ansiklopediler, kullanmadığın fıkıh kitapları, tefsirler, hepsi maliyetinden hesaplanacak, nisaba dahil edilecekler. Okunan kitaba zekat yoktur. İsmini duyduğun kitabı aldın, matbaa müdürlüğü gibi bir, öbür oturma odası da züccaciye müzesi gibi. Hayır, hayır, hayır arkadaşlar. Hayat bu değil. Esma binti Yezid böyle değil arkadaşlar. Biz böyle evlerden bu kadar züccaciyeli, bu kadar israflı, bu kadar mobilyalı, halı üstüne halı, halının üstünde halılar var. İnsaf ya. Halının üstünde halı olur mu? Öyle bir evde ruhaniyet olmaz ki, ilim olmaz ki, öyle bir evde hadis okunmaz ki. Öyle bir evde tefsir okusan, Kur'an kaçar oradan zaten. Öyle bir evde bereket olmaz ki. Arkadaşlar niye biz mücahit yetişmiyoruz, yetiştiremiyoruz? Çünkü bu mücahitler bu kıtlık bölgelerinde yetiştiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından Hazreti Zeynep'e ait olan ev, Emeviler zamanında Mescid-i Nebi çok daraldı. Genişletelim onu dediler. Efendimizin hanımları da vefat etmişti zaten. Bu evi yıkalım dediler. Mescit yaptılar. Ne mübarek bir şey. O arada ashab-ı kiramdan sağ olanlar oturdu çocuk gibi ağladılar. Bu projeyi yürütenler de dediler ki, yani biz bunu yıkıp da sarayı yapacak değiliz burada. Nihayetinde peygamberin mescidinde namaz kılınacak buradan. Yani lütfen böyle bizi üzmeyin filan demeye getirdiler. Oradaki sahabilerden biri enteresan bir cümle söylüyor arkadaşlar. Diyor ki, ya onun için ben üzülmüyorum diyor. Şu yıktığınız eve eğmeden kafanı giremiyordun diyor. Toprak kerpiç bir ev. İnsanlar Cebrail'in gidip geldiği, dağların taşların kendisine hizmete sunulduğu bir peygamberin nasıl bir evde gerdeğe girdiğini görmeleri için kalmasını isterdim diyor. Yoksa yani elbette mescit oldu, ne güzel oldu. Yani arkadaşlar, bu mücahideler, bu büyük kadınlar, bu dağlar, bu kerpiç evlerde doğdular, büyüttüler arkadaşlar. Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh, annesi Ümmü Süleym 10 çocuk doğurmuş arkadaşlar. Çok enteresan, onunu da hafız yapmış. Yanında bir Kur'an kursu varmış yakında. Hocası da çok çalışkanmış, oraya götürmüş. Değil. Onunu da kendisi hafız yapmış. Ve 58 yaşında vefat etmiş arkadaşlar. İlk çocuğu da 25 yaşında olmuş. Bu ne demek? Birinin kıçını temizlerken öbürüne Bakara suresini okutuyordu demek ki. Onun dersini dinliyor, o bitince öbürünün mamasını veriyordu. O arada kocasının hizmetini görüyordu. O arada cihada gitmiş, katılmış. Senelerce de cihat yapmış. Ve 10 çocuğu da hafız olmuş. Onlardan biri de Hazreti Enes'tir. Bir tanesini de Efendimiz'e hizmetkar olarak adamış. Avize silse bu kadın 10 çocuğunu hafız değil, 10 çocuğunun bezini değiştiremezdi. Nasıl becermiş? Kendini Allah'a verirsen, Allah da zamana bereket veriyor, mala bereket veriyor, kalbine huzur veriyor. Bu Ümmü Süleym enteresan bir kadın. Kocası cihada gitmiş, o arada çocuk hasta. Tam onun geleceği gün çocuğu ölmüş. Bu 10 çocuğun dışında ama. Küçük, 11. çocuğu. Çünkü arkadaşlar, iyi bir kadın için 10 çocuk maşallah denecek bir rakam değil. Ashab-ı kiramda sınır, yani henüz o zamanlar kıtlık olmadığı için dünyada, her şey bol olduğu için, yani rızık derdi yoktu. Allah herkese istediği kadar rızık veriyordu o zaman. Şimdi rızık derdi olduğu için insanlığın çok çocuk olmuyor. Bir de her doğan çocuğu müştehit yetiştiriyoruz ya, çok olursa müştehit yetişmez belki diye. Şimdi arkadaşlar, kadıncağız tam kocasının geleceği gün çocuğu gömecek. Çocuk hasta. Ölmüş çocuk. Kocası Ebu Talha radıyallahu anh, o da acayip bir sahabi, gelmiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam, çocuk iyileşti mi? Çok iyi, çok iyi, çocuğun rahat şimdi demiş. İyi oturmuşlar, akşam yemeğini getirmiş yemiş. Çocuğun durduğu yere de bir minder koymuş, üstünü kapatmış. Komşulara da tebbi etmiş, Ebu Talha'ya bir şey söylemeyin geldiğinde demiş. Organizeye bak kadında. Gelmiş, yemek yemiş. Çocuğu göreyim demiş. Zaten zor uyudu demiş, sen onu rahat bırak demiş, sabahleyin görürsün. Almış, yatağına götürmüş. Onu sabaha kadar cinsel ilişkiyle rahatlatmış. Sabah namazı, banyo yapmış, mescide gidecek. Çocuğu bir göreyim demiş. Ya bir sıkıntımız var bizim demiş. Ne oldu demiş. Sen gidince komşular bir emanet için kavga ettiler demiş. Nasıl oldu demiş. Bizim komşulardan biri birinden bir emanet aldı. Sonra emaneti isteyince niye istiyorsun diye kızdılar demiş. Öyle şey olur mu, ne kadar ayıp ya demiş. Yani yanlış mı yaptı? Tabii demiş, emaneti sahibi alır demiş. Bizim çocuğu da sahibi aldı demiş. Ama bunu adama ne zaman söylemiş? Sabaha kadar ilk zifaf gecesi gibi zevk-ü sefa eğleniyorlar. Hiçbir şey yok. Ana mı ana? Bu da ana. Bunun da yüreği evlat gömmüş dün. Dün evlat gömmüş. Sırf kocası mücahit, eve moralsiz girmesin diye dert ediyor şimdi. Düşünebiliyor musunuz? Koca cihattan geliyor çünkü. Zaten üstü başı yaralı bereli. Bir de gelecek burada şimdi çocuğun acısıyla iki acı çekmesin düşünmüş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, seni Resulullah'a şikayet edeceğim demiş. Çünkü Ümmü Süleym'i Efendimiz çok seviyor. Kapısını vurup içeri, Efendimiz'in uzaktan da akrabası oluyor zaten. İçeri girer, yemek ver buna falan, böyle kendi evi gibi girermiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içeri. Seni Resulullah'a şikayet edeceğim demiş. Gitmiş ya Resulullah demiş. Çocuğum öldü, böyle böyle yaptı bana demiş. Yani adam şimdi perişan olur lan, biz Çocuk gömdük, sabah neyle mi akşam meşgul olduk? Böyle bir garibine gitmiş dedim. Efendimiz buyurmuş ki, yatak sahnenizde oldu mu? Oldu demiş ya Resulullah, o kadın yaptı, öyle işte yaptı. Buyurmuş ki Efendimiz, Allah'ım demiş, bunların bu gecesini bereketlendir demiş. Ve bir sene sonra çocukları olmuş, o geceden kaynaklanan. Bu sefer Ümmü Süleym almış çocuğu kucağına, bunu Resulullah'a götür demiş, ilk insan olarak onu görsün demiş. Birkaç tane de hurma koymuş çocuğun kundağına. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i götürmüş. Efendimiz de çocuğu kucağına almış, hurmaları ağzına almış, çiğnemiş. Yumuşayınca hurma çocuğun ağzına koymuş onu. Bunun için çocukların ağzına tatlı koymak sünnettir. Hurma koymak sünnettir. Hamile kadına hurma vermek sünnettir arkadaşlar. Ama üstüne Ülker yazın, yoksa almaz onu. Ya da iyi ambalajdayın. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Meryem annemiz İsa aleyhisselamı doğuracağı zaman şiddetli sancılara kapıldı. Ne yapacağını şaşırdı. Ne koca görmüş, ne doğuran kadın görmüş. Beytül Makdis'te oturan bir kız. Kadın görmemiş ki, doğuran kadın görmüş. Ne yapacağını şaşırmış. Allah Teala ona ilham etmiş. Git şu hurma ağacının dibine buyurmuş Allah Teala. Ağaca tut. Ayaklarından doğru ağaca böyle kendini çek. Çekince o esnada ağaca ebelik yaptırıyor Allah Teala. Ebesi ağaç Meryem annemizin. Çocuk doğacak, sen ağacı salladığın için de hurmalar düşecek, onlardan ye Allah Teala buyurmuş. Çok glikozlu bir nesli olduğu için de kaybettiği kanı hurmalarla geri vermiş ona Allah Teala. Alakülü bu yüzden bu Arap dünyasında siyah Araplar doğum yapan kadına bir kilo kaliteli hurma götürürler. Bu sünnete uymak için. Gelin bunu ihya edelim arkadaşlar. Her yer hurma dolu elhamdülillah. Türkiye'de de hurma var. Şimdi Ebu Talha radıyallahu anh çocuğu getirmiş Efendimiz'e. Efendimiz demiş, bunun adını koyayım. Buyur ya Resulullah demiş. Adı Abdullah bunun buyurmuş. Ve annesine geri götürmüş. Her halükarda arkadaşlar, bunlar da kadın ya. Bunlar da kadın. Her gün toplantı toplantı, bu ev toplantı, bir de burada yapın toplantı, işimiz gün. Kocası cihattan geliyor, morali kırılmasın diye sabah namazında gömdüğü çocuğu kocasına haber vermiyor. Üvey çocuk değil ha, kendi çocuğu. Allah hepsinden razı olsun. Arkadaşlar, derim size, kadınlara sitem etmeyin. Başlarında Hatice var, başlarında Ayşe var, Esmaları var, Asiyeleri var, Meryemleri var. Allah razı olsun onlardan ve bizi de peşlerinden gitmekle şereflendirsin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.